بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر سورة القمر دا مكي سورة دي ترتيب قرآن كي سلور أو يايم نمبر سورة دي أو ترتيب نزول كي شبك سلو يختم نمبر سورة دي نازل شوه دي مخي دا سورة سواد أو رسط رسورة طارقنا رب دری صورت دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پشیر کے اعتقادی باننے اس اللہ تعالیٰ ذکر کے رد پشیر پل برکات باننے دویم رب دما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ عظیفت العظیفہ رانزدی دے اغنزدی راتلن کے افت اغنزدی راتلن کے افت تستماویل چی مراد دا عظیفن دا قیامت نم دے یعنی قیامت را روان دے نوس پکم ذکر روان دے دی صورت کے اللہ تعالیٰ اقتربت الساعۃ تو بس بالکل نزد دے سرا روان دے خبر ڈیر لری نہ دے بلکہ نزد را روان دے بس نزد شوے اقترب لفظ ذکر شوے درم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل اف من ھذا الحدیث تعجبون و تضحکون تسخان دے قرآن پسی نو اس دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی چھے دغ منکرین زہے کئی نو دغ سی دی وئی دیو منکر دی دا معجزی دا شق القمر نم دی منکر دی لیکن سرنگی چھے قرآن پسی بے خنداگانی کولی حدیث کے راقلی دی پا حدیثو کی رستو ذکر کوا نبی علیہ السلام سر مشرکان ناسو او دا نبی علیہ السلام نے انکار کوا شق القمر وی تدا اللہ تعالیٰ پیغمبر نئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عزت اللہ تعالی پیغمبر یما سپوږمۍ راختل و دې ته اشاره وکړه دا سپوږمۍ دو ټوټې شولې نیمه ټوټه د غرنه اخواله او غورځیدله او نیمه چیرې دی خو غورځیدله دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه دا په مکه کې واقع راغلی و د هجرت نه 15 کاله مخکې ځکه هغه معجزه طلب کړل الله تعالی او تو سپوږمۍ دو ټوټې کړل نو سرنګ چې دا په قران پسې خان دین الله تعالی دغه سیده پرې معجزه پسې خان دی نمړو ایدا معجزه نه د خو سره او غرزیدلن بس یا تا زمون په سترګو باندې جادو کړیو یا تا چیرې زمونږه نظر بندی دی روانې کړې و نو دغه څه وشول دربط سره ما قبول سره داود سورت دا نه پیر شیر پیل برکات دغه سي داود سورت دا اثبات د قیامت قیامت را روان دی ډیر نږدې دی د غیر پاره پوره تیاری وکي اقتربت الساعه ډیر را نږدې شوی دی قیامت اقتربه دی یو قربه دی نو په اقتربه کې معنا د نږدې والی ډیر زیاتره ذکا باب ابتعال دے دلالت کی بڑیر نزدیکت بانے او ساعت چرے دا قیامت دا نمون نیو نم دے اقتربت ساعت و دیر را نزدی شوی دے قیامت دویم قول دا مبسرین دارے چرے ساعت نمرات پا دے کی ساعت دا باس بعد الموت دے دے پش پیلے وحلو سر نبیہ ماندہ چولے اقتربت ساعت و نزدی دے اگا وقت دا وقت دا باس بعد الموت چرے اغم دیر نزدی دے دا دوانو شپیلو پا میند کی وصلو اخکال پاسی لئی چکره یو شپلې والے شه دنیا دورانې دو دپاره او بیا دوی مواله کیږي د باس بعد الموت دپاره نو دی په میند کې څلويخ کاله پاسیل ده حدیث کې دا غراغلی وان شق القمر او وشلې دله او وچاو دله غسوګمې دا د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم دپاره انشقاق القمر دا په مکی کې راغلو مکی والو ته دا معجزه ښکارا شی و امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام بهقی رحمت الله علیه دی ټول محدثینو پس صحیح سند سره دا حدیث ذکر کړی دی چې انشقاق القمر شوی دی او په دې باندې موږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان عقیده ساتو ته دیو جنا مفسرین او محدثین لیکلي دي څوک چې د انشقاق القمر د معجزین انکار کوي نو دا بدعتی دا اعتقادی بدعتی دی دا چې مسلمان نشي کېدلی ځکه په صحیح احادیث سره د دې ثبوت کې راغلی یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو اگر کا بعضی مفسرینو بیا پاغي باندې ردم کړی دی وای دا انشق القمر دا فعل ماضی په معنا د مضارع سره ده نو معنا دا شول چې و بچوي دا قیامت ته و بشلیږي دا سپوږمۍ چیرې دا به وچوي دا به وشلیږي نو اوس مخکې نه ده شوی بلکې وروسته به راځي ها دا ویلې شي په طریقې د انکار د معجزې سره نه بلکې په طریقې د یو تفسیر سره دغه ویلې شي د توجیه خو لیکن په دې اعتبار سره چې دا انشقاق القمر نه ده شوی او دا توجیه ده چې قیامت کې ودا کیږي نو دا معنا بیا صحیح نه ده دا بیا معنا غلطه ده ها زمونږ استادان به دغه ویل په طریقې د یو قول د مفسر په طریقې د یو توجیه باندې دام کولی شي چې سموک مې به اوش لیږي او بچوي خو په طریقې د انکار د معجزې باندې بنو چې دا مخکینه ده شوی مخکیم شوی ده او رستو هم بیا چې قیامت کې هم دا شلېږي دا به ختمي کیده ونشق القمر او چا ودل سپوږمۍ و ای یرو آیتن او کشر تبینی دا خلق تفسیر جلالین لیکری دی تفسیر مدارک و ای یرو کی ضمیر راجی دی اهل مکی تا و ای یرو او کوینی دی آیتن تفسیر مدارک لیکلی دی تدل علی صدق محمد صلی الله علیه وسلم او کوینی دی یو معجزه لراچغه معجزه دلالت کوي په صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې یعرضون دی مخړی دا غینا یعرضو عن الايمان به تفسیر مدارک دا لیکلی تفسیر جلالین دغه لیکلی دی و یقول ویدی وسحر مستمر دا جادو دی مستمر پوخ مضبوط تفسیر مظهری لیکلی مستمر په معنا د قوی شدید سره دی بس نبی علیہ السلام بج کله معجزه پیش کله ندی بویل چې دا سحر دی پوخ دی مضبوط سحر دی یعلو کل سحر دا دومره قوی سحر دی چې په نور ټولو سحرونو باندې دا بالکل غالب دی دا خبر وی وکړه تفسیر مظهری دا وای قویون شدیدون یعلو علی کل سحر په هر جادو باندې چې دره پاسره وکذبو دروغجن غنی دی حق لره وکذبو او دروغجن غنی دی حق لره وتبعوا احواهم وتابیداری کړي د خپل خواهشاتو او کل امر مستقر او هر یو کار چې مستقر هغه په وخت باندې کیدون کړي دا جواب درې سوال داخله چې انکار کوي په دیو باندې ولی عذاب ناراضي الله تعالی وی هر کار چې دی غیر پر وخت مقرر دی پاغي باندې ناراضي یا قیامت به کله قائمیږي په خپل وخت او خپل نیټه باندې به ناراضي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر دی کہ اللہ تعالی زجر ذکر کرے ولقد جاءهم یقینا راغلی دیو تا من الانباء د خبرنا ما فيه مزدجر اغا چ دیو د پاره پاغي کی پورا زور نه ده ولقد جاءهم من الانباء او یقینا راغلی دیو تا خبرونه نه ما فيه مزدجر انباء نو مراد څه شه نو تفسیر بیزاوی لیکلی دی انباء القرون الخالیه مراد دین اغا خبرونه د مخکینو پیړو دی کم خلق چې مخکې الله تعالی توا کړی دي دا غي واقعیت الله تعالی ذکر کړی دي مافي هی مزدجر چې پاغي کی پورا زور نه ده کو دیو دا غي نه نسیت نه اخلي یو بل معنی ذکر کړی دي تفسیر بیزاوی هغه ډیره بهترینه معنی ده هغه من الانباء نه مراد چې دي انباء الاخرت تی مراد دي او یقینا راغلی دي او تا خبرونه د قیامت تر راغلی دي مافي هی مزدجر چې پاغي کی پورا زور نه ده یعنی دسې حالات الله تعالی د قیامت بیان کړی دي چې دا خلق د شرک او د کفر نه منه کوي خودی کین کړی چې سوچ او فکر وکړي حکمتون بالغتون دا خبر دې لپاره د مفتر محض پیر لپاره اصل عبارت دسې دی هو حکمتون بالغتون او دغه قران کریم چې دغه پخې خبرې دی انتها ته رسیدونکي په فصاحت او بلاغت کې بالغتون انتها ته رسیدونکي دی په فصاحت او بلاغت کې دغه سیم پسری نه ذکر کړی دي تفسیر مدارک ویا بالغتون نهایت ثوابی دا په حقانیت کې آخري حد رسیدلې دي آخري درجه ته حقانیت کې رسیدلې دي فما تغن النظر نو پیدا نور کې دیوتا غیر اور کې انکی الله تعالی و چې دیوتا غیرون کو پیدا ور نکړه یو معنا دغه رشیدا کم مرته ویل نظر جمع د نظیر ده په معنا د ير اور کې انکی سره دویم معنا ذکر کړی تفسیر مدارک وای نظر دے دے کی مصدر دے فمانا د انذار سره نو فما تغن النظر پیدا ورن کله دیو ته انذار اغیر اول دیو ته هیڅ قسم پیدا ورن کله یا ير ورکونکو دوانه مانی صحیح دی فتول عنهم مخک الله تعالی د منکرین قواحتون ذکر کله وس الله تعالی تفرید کر کئ او تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته فتول عنهم نو مخ وړو د دیو نا یوم ید الداعی په کومرض باندې چواد بور کدی ته आवाज ورکون کله شی نو کن اغه سیز ناکاره ته نکر یا ناکاره یا غډیر زیاد سخت شه دی د یدعو الداعی د یدعون مراد چره شپېلې وهل تی مراد دی او د داعین مراد اسرافیل علیه السلام تی مراد دی او شی نکر نو مراد چره حشر دی حساب کتاب دی میزان دی او دغه سی پولیس رات دی جنت دی جهنم دی دغه تی مراد دی نو داعین اسرافیل علیه السلام مراد شو او د دعوت نو مراد شپېلې وهل شو او شی ان نکور نو مراد د قیامت دغه حالات دی مراد شو فتول عنهم لم خوړو دی نه یوم ید الدعی کم ورځ باندې چې आवाज بو کی ته आवाज ورکون کې الی شی ان نکور اغه سیز ناشنا ته چې قیامت دی حشر دی حساب کتاب دی میزان دی خوش عن ابصارهم اوس الله تعالی دغه حالت ذکر کی پنځه حالتونه نو صدا مخ کی ذکر شول اخوجی به سر گردیو یخرجون من الاجداس راوجی ودیو د قبرون ناکان نم جراد منتشر گوی کی دی مولا خان دی خوار وارا تشبیه د مولا خان سره ور کړی د کله چې قیامت ورت شي او شپیل پوکیو کی وشپیل کی اسرافیل علی صلوات و سلام دا خلق بل قبرون داس را پات لکه مولا خان چې ډیر زیات یو پرزم کوانی خوار شي دا سی بل خلق راشي تفسیر مدارک لیکلی دی دا تشبیه دا په دوو چیزونو کې یو تشبیه ورکړی د فی کثرتهم وتفرقهم فی کثرتهم یو دا تشبیه د پزیاتوالی کې او دویم هغه وی وتفرقهم په کل جهته دا تشبیه دا په خواروالی کې هر طرف ته یو ډیر دی او یو هر طرف ته دی نو زمکه نه بدامړی د هر طرف نه راوخی او دویم دا چې ډیر زیات بی الله تعالی ته بودری یخرجون من الاجداس راوځي بدیو دا قبرون نه کم نوم جراد منتشر گوی کې دی او مولا خان دی خواروار هر طرف ته ډیر دی او خواروار دی هر طرف ته محتعین منډی بوهن کې دی ال داعی आवाज کوون کی طرف ته یقول الکافرون وای بکافرن هاذا یوم عسیر دا خورز د ډیر زیات سخته اغه دعوت کوون کی طرف ته ورګرځي محتعین منډی بوهی ذی مان ذکر کړی د مفسرین محتعین معنا دا سټونه اوچتون کی سټ پیدا سی اوچت کړی خطه ونشي کتلې یا دویم دار چې سیدا نظر کوون کی محتعین نظر کوون کی وای مخیتا یا منډی وهون کی وای تیس لون کی وای ال داعی اغاواز کوون کی ته اسرافیل علیه السلام د شپې له چوالی امخ کی وای چې مم مکان قریب یعنی د اسرافیل علیه السلام د اواز به هر یو سړی داسې اوري لکه تحت اقدامه ملته کې مې ته تفسیر حواله ویلو لکه رد د خپونه چې د اواز د توکل شو داسې بوت نږدې ښکاری یقول الکافرون وای بکافرن هاذا یوم عسیر دا غورزه د ډیر سخته کذبت قبلهم صلی الله تعالی ذکر کوي پنځه واقعات د فار د تخویف دنیوي چې دیو تکذیب کړو د الله تعالی عذابونو په دې باندې راغلی کذبت قبلهم تکذیب کړو مخکې دینه قوم د نوح علی السلام کذبوا عبدنا دروغجن گنل او بنده زمونږ نوح علی السلام وقالو او ویری دیو مجنون دالی ونه دی وز دجر او زورولې شوی دی یا منکلل شوی دی د دعوت نه وز دجر التیسیر په تفسیر لیکلی دی وز دجرا یعنی زجروه عن تبلیغ الرسالته بالتهدید والشتم دا قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام ته ویلو چې ته به دعوت د الله تعالی د دین نه کې تهدید او لور کړیو يرولې وو او دغه سی کنزلی او بدر دی او ته ویلو وز دجر او منکلل شوی او دا د تبلیغ د رسالت نه چې د الله تعالی دین بنه بیانې فدعا ربه نو دعا یو اختر د خپل رب نه ان مغلوبن چې کمزورې ما پن تو سر نو زما بدله واخلې دیونه نوح علی السلام دا دعا وکړه او دا اجمال د دعا دی او تفصیل د دعا په سورۃ نوح کې تفصیل د دعا بیا ذکر شوی نو ففتحنا ابواب السماء غس دا قبولیت د دعا دی اجابت د دعا ته اشاره ده پرې کې نو را پرانی سلی مونږه دروازې د اسمان به ما ایمن همیر په غوبور ابیدون کو سره ابواب السماء دا حمل له په حقیقت باندې بس دا دروازه د اسمان چې دا دروازې شو او دا غینو اوبر ابیدل شروع شول یا دویم کول دم پسرین دار چې مراد درینه دا کنایده د ډیر وریځونه اسمان طرف ته ډیر وریځ راغللی دروازې د اسمان امره پرانیستلې یعنی ډیر وریځ را پیدا شولې وفجرنا الارض عيونا او راوی سلیم غرزمکینه عيونا چینه فلتقل ماو نیوځ شولې او با على امر قد قدر په کار باندې چې هغه مقرر کړل شي فلتقل ماو ما نه مراد چې دا او جنسی وبته مراد دی ماء السماء وماء الارض دغه دوانه تی مراد دی على امر قد قدر تدین مراد څه شه یعنی اغا هلاکت د قوم د نوح علی السلام بس اغا کار چره فیصله شیو على امر په کار باندې قد قدر چغه مقرر کله شیو وحملناه او سور کومغه نوح علی السلام لره په دې کی طریقه د نجات د نوح علی السلام او دغه ملګرو او نور تفسیر قران کی وضاحت شوی دی بار بار او سور کومغه نوح علی السلام لره على ذات الواحد پاغه کشتی باندې چې هغه تختو والا و او د سور او میخونه والا و هغه کشتی چې هغه د تختونه جوړ کړل شوی و نو دغه سی پاغي باندې میخونه وسپنی پاغي باندې لګیدلې وي و غیره و غیره تجربې اعیننا چې هغه کشتی روانه و زمونږ په سترګو باندې درې سمانه بیا اعیننا یعنی زمونږ مخامخ و زمونږ د نظر لاندې و تفسیر مدارک لیکلی دی یعنی بحفظنا زمونږ په حفاظت سره هغه روانه و بس الله تعالی دغه حفاظت کو جزاء دا بدلا غستلو لمن کان کفر دا غچار پاره چې دا غینه شکر کړل شي وا او دا غینه انکار کړل شي وا نو دوه معنی دي لمن کان کفر دا سوکو یو قول دار چې مراد درینه الله تعالی دی، د الله تعالی د احکاماتو نه انکار شویو نو داغي بدلر دی نو واغستل شول. دویم معنی لمن کان کفر نو مراد نوح علی السلام داغي ناشکری شو داغي بی قدری شویو نو الله ته بدلا واغستل د هغه چاره پاره چې داغي بی قدری شویو. ولقد ترکناها یقینا پری خود لمنګ دا قصه آیت النخد عبرت په هل می مدکر نو اشتدی غنی صد قبل ان کې په کیف کان عذاب نذر نو سرنګ شو عذاب ور کول زما و نذر او ير اول زما الله تعالی د دې واقعیت نو تاسو دغه واخلی. ترکناها دا ها زمیر راجر قصې ته یا دویم قول دار چې راجر کشتو ته. ولقد یسرنا القران یقینا آسان کړ دې مونږ قران کریم لره لذکر لپاره د نشت غسرو په هل می مدکر نو اشتری نشت قبل ان کې لذکر د دې دوه معنی په سرینو بیان کړی دي یا په معنا د نشت غسلو سره، یعنی قران کریم دا واقعیت بیانای دغه سی بشارتونه تخویفات بیانای نو که خلق د دې نصیحت اخلي ډیر آسان کار دی. دویم معنا ذکر کړی د علماو د ذکر نو مراد پدې ده کې یادول تی مراد دی، حفظ کول تی مراد دی. دا د قران خصوصیت دی چې نارینا زنانا ماشومان سپینګری بوډاګان د قران یادول شي. دا د الله تعالی د نور آسمانی او کتابونو نور امتونو چیرې هغه نشول یادول یا دس نشول یادول لکه سرنګ چې قران کریم یادول شي دس یې هغه نه یادیدل. نو یقینا آسان کړ دې مونږه قران کریم د پاره د یادولو یا د پاره د نسیت غسلو په حل می مدکر نو اشتری نسیت غسون کی قبلون کی. کذبت عاد وس الله تعالی ذکر کړي دوی مواقعه واقعه د عادیانو اغه تکذیب کړي واغه الله تعالی تواکل وس مختصر واقعه ده کنه ځکه چې اخیری وخت دی او قران ختمیږي نو په غټو صورتونو کې غټه واقعې پوړو کې لري وړه واقعې تاسو ما صرف الله تعالی ته سبق در یاد چې دا واقعې هم ګره مخ کې ویلې ده پورا یاد کړئ ده. کذبت عادن تکذیب کړو عادیانو د پیغمبر مراد ته هود علی السلام دی. فکیف کان عذابی و نذر نو سرنګ او عذاب زما او يرول زما ان ارسلنا علیهم ریحا یقینا رالی گلی او پاغي باندې سلی سور سورن د دو معنی مې تمخ کې بار بار کړو یادې بتې یا برتنې د تفسیر مدارک او جلالین په حواله باندې یو معنی مې تکړو بار د تن یخوا جمع او غسلې پم یخ راغلی او په شان د گلی باندې یخ. دوی معنی مې تکړو شدید الصوت سخت آوازونه کول د سلی چې کله ډیر زیاته تیز شي داسې شپېلی وند کې وهي نو الله تعالی په دې سلی راوستي و. فی یوم نفسین په غورز سپیره کې مستمر چې هغه همیشه و هغه ورځ چې هغه همیش د دین مراد د یوم نه مراد پدې ده کې په یوم نفسین دا جنس دی دا یوم مراد د دین هغه وشپی او اته ورځې ته مراد دی. سورۃ الحاقه په هغه باندې دلالت کوي سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا هلته کې ذکر شوی دی. نو دا وش پیوی او اته ورځی الله تعالی په دا هوا و چلول بس په غیبانی الله تعالی تواکل او د مستمر ماندار چې په دیو باندې دا عذاب راغی نو تبا شول پین غس پسې متصل چره د قبر عذاب دی نو بیا پسې میدان محشر دی بیا پسې جهنم عذاب دی بس دا همیشه شو بس دا و چلید دغه مستمر دغه ماند. تنزع الناس راویستل خلکو لره راخکل خلکو لره کان نو اعجاز نخل منقعر گوی کی هغه تنی دغه کجوری منقعر چې د ویخ نوستل شوی تنزع الناس مفسرین لیکلی دي یو شی د جرل نه راويستل دي ته ولیکي لکه غټه ونه دا چې پزمکه کې جرل خخې دي نو دا دومره غټ غټ بدنونو والا خلکو او دا سی راويستل شو لکه یو شی چې د زمکه نه راوباسي او پاغه پس یغه خاور و غر سب سی را دغه شی راوزی دغه سی الله تعالی تباکل اعجاز نخل منقعر اعجاز ولیکي جمع د عجز ده ولیکي د بدن شاته حصے ته ولیکي یا کله چې دغه کټ بلې شي ونه دغه نسنګ لري کله لشي لمنې تلري کله شي او مونډانه پاتې شي غي ته لکی الله تعالی وي داسې ولکه هغه تنې د کجور منقعر د ویخ نه راويستلې شوی کټ بلې شي بس اسی مونډانو دغه فکای په کان عذاب نو سرنګ عذاب زما و نذر او يرول زما. ولقد يسرنا القران يقينا نسن کړ دې مونږه قران کریم په هل می مدکر لذکر د پاره د نسیت غستلو یا لذکر د پاره د یادولو په هل می مدکر نشتر نسیت قبل ان کې ماندا چې نسیت واخلې. کذا و سمود بن نذر دروژن غنلې او سمودیان بن نصر غیر اور کون کلره پیغمبران د دین مراد یو خو صالح علی السلام او دا غین علاوه نور پیغمبران مغی تراغلی یا نذر چې جمع د نذیر ده او یا د پمانه د انذار سره ده. مخکې ذکر شو چې نذر راځي په نذر مستر ده پمانه د انذار سره دروژن غنلې او سمودیان بن نذر پیغمبران لره ير اور کون کلره یا انذار لره. فقال ان ذل ابشر منا ايو انسان اي ابشرن اي بندا منا زمنگنا واحدن چيو دنه تبعو مونږ دغه تابعداري وکړو ان نازل فی ذلالین یقینا یو به مونږ په دغه وخت کې په گمراهی کې او سعور او یو به مونږه په لیونتوب کې مونږ به یو په لیونتوب کې دو معنی دی په آیات کې ځان درک پوی کوي یو معنی دا ده ان نازل فی ذلال و سعور دا خبره د کافرانو ده نو یقول الکفرتو کافرانو به دا ویل ان تنکرونا چې دا پیغمبران مونږ ته وایي چې تاسو زمونږ نه انکار وکړو ان اذا لفي ذلال یقینا په دغه وخت کې وایو مونږه په گمراهی کې وسعور او یو مونږ د جهنم په اور کې د کافرانو به دا خبره کوي مونږ ته دا پیغمبران دا خبره کوي چې تاسو خبره ونه منله نو مونږ ته وایي چې تاسو به گمراه یا تاسو به په اور د جهنم کې دا خبره راته کوي یو مان خدا دا لګه ګرانه د څوک کرا تاویږي څه تقديرات او څوک کوي نه لو پیپويږي یو بل معنی اسانه ده هغه کې بیا لیکي عبارت د جلالین نا دوی مانا دا قول دا چا دی در دی کافرانو قول دی نو دی کافران بویل اینا ازل فی ذلالین کچر تا منگا را دی یو تن اومن اللہ چی دا غیب مقابله کی منگا دیر جو نو پا دا غا وقت که بویو منگا فی ذلالین زهابی نعانی سوابی منگ با خود حق لاری نبی بل طرف تا واولو زکر دا یو سڑه دی او منگا جمهوریان خود دیر جو نو دی که بیا رد دی پا جمهوریت باندی صحیح رد دی پا جمهوریت باندی یو طرف ته دا یو دی او مونږ ډیر یو قوم یو نو کومنګ رد ته ویداري وکړل دا خو زهاب عن الثواب دا خو د حق نه بل طرف ته تللی ځکه مونږ ډیر یو په حق باندې و سعور نه مراد چې دی چې جنون تی مراد دی مونږ به خو بیا په لیونتوب کې یو تفسیر جلالین دا معنا کړی دی لفی ذلال لفی ذهاب عن الثواب و سعور لفی جنون مونږ خو بیا لیونی وکنه یو طرف ته یو دی بل طرف ته مونږ ډیر یو او دا ډیر په یو پسې ځی کنه دا یو په ډیر پسې ځی نو دا خود جمهوریان هم دقه دلیل دین دا خبرت اول که ذکر علیه آیا رالی گلی شوی دا وحی پا دا بانده دی ذکر ذکر نمرات سری نو تفسیر سمرقندی معنا کری دا اختصا بین نبوت و رسالت آیا خاص کرلی شوی دا پا نبوت و پیغمبری بانده من بین نازمونگ پا منز که بل هو کذابون بلکه دی در وقجن دی دیر اشیر او دی لوی که اون که دی دا پیغمبر ته دا خبر او خو دا شریده او دا لوی که اون کې او دا دروغ جن دی همیشه ر پاره باطل پرست دی هغه خپل ګن راخلی او په حق پرست باندې وره چي دی او خپل ګن نواغي سو په پیغمبر باندې ور واچو سيعلمون غدن زرد چي پوي به زرد چي معلومه بشدي او ته سوال را منل کذاب ولا شر چي څوک دی ډیر دروغ جن اشیر او څوک دی لوی که اون کې د غدن نمرات څه شه دی آیات کې الله تعالی تخویب ذکر کړي تفسیر مدارک دو معنی کړی دی یا د غدن نو مراد چې د سبا د دنیا عند نزول العذاب کلچ په دیو باندې په دنیا کې عذاب راشي عند نزول العذاب فی الدنیا تفسیر مدارک وای دویم ذکر کړی دی تفسیر مدارک وای غدن نو مراد یوم القیامه تاسو مخکې تاسو ما بار بار ویل دي کل ما هو آتین په هو قریب هر شی چې هغه روان دی نو بس هغه بالکل داسې دی لکه سبا نو یو ورځ چې دی دا یو ورځ پرونی د نوخه تیر شوی دا یو ورځ دا نه نه دا نو بالکل بستغری سبا د قیامت دینو سبا قیامت دینو بستغری راتلون کې وخت سره بستغ سبا دېستا راتلون کې وخت رو وخت تیر بستغ سبا دې منل کذاب الاشیر چې څوک دې ډیر دروغ جن اشیر او لوی کون کې متکبر تفسیر مدارک معنی کړی د اشیر په معنی د متکبرون سره دې ان مرسل الناقه یقینا منګلی ګن کې الناقه مونږ را وستون کې یو د ګټی نه د دیو د پاره او خلره مونږ دا او خره او بس دیو د پاره د ګټی نه مفسرین لیکلی دی طلب د معجزه او که دغه معنی می تزان نند کړي خا تاسو وای چې معنی بدلای معنی تاسو بدل نه کوي نو زین بدلم دا تفسیر سمرقندی لیکلی دی لنخرج لهم الناقه یقینا مخرج الناقه یقینا راوستون کی مونږ دی او خلره د ګټینه فتنه لهم د پاره د ازمیخ د دیو د پاره د امتحان د دیو نو فرتقبهم ته انتظار کو د دی وستبین او صبر کو د دیو په تکالیف باندې انتظار کوا چې وسې منی کنه معجزې طلب کړه لاوې ک مونږ له اوخه پیدا کړل غټي نه مونږ یو منو الله تعالی وي وسو ته انتظار وکړي چې منی کنه واستبر علی عزاهم تفسیر مدارک دغه لیکلی تا ته تکلیف درکې خو لیکن پاغي باندې صبر هم کې ونبههم خبر ورکړي لره ان الما قسمت بینهم چې وبو تقسیمې لري په منځ کې او بیا کمې وي نو د ټولو سارو د پاره نه پوره کېدلی نو زیر پاره تقسیم دوه بو وک دویم قول په سرینې ذکر کړی چې دا ناشنا اوخه نور ساروی بر دین یریدل او تریدل وتی نو بس تقسیم یو ک پلانې ورز باندې بدا اوخه چری وبس کی په دې ټیم باندې پلا نور ساروی وبس کی په دې ټیم باندې بدا اوخه وبس کی ونبههم خبر ورکړي او تان الما چې دغه وب قسمتون بینهم تقسیم بيد دی په میند کې کل شرب محتضر او هر یو د نمبر وبو ته حاضری کېدل شي بس د چا د وبو نمبر چین د بل چا په نمبر کې بغنځي بس خپل نمبر ته حاضری کېدل شي فناد او صاحب هم نواز وکاغ مشر داغي فتعات ان تور رواق استلفا عقر نو غي قتل کلا اغه وخه قتل کلا او پدیو کی کم مشر نو اغه دغه تور رواق استلا اغه مشر پکې سوکو قدار ابن سالب داغي نو او اغه تا اشقا ور شو د قران کریم کی سورۃ الشمس په 12 نمبر آیت کې به وای چې اذن بعث اشقا ها اغه بدبخت انسان چې لغرا پاتې ده تور رواق استلا او بس اغه قتل کلا فعقر قتلا اغه قتل کلا یو معنی ذکر کړی دا علما فتعاته تور رواق استلا د غعام معنی ذکر کړی هم پسیرین دوی معنی یو بل ذکر کړی تفسیر مدارک اغه ډیره بهترینه معنی ده عبارت دې سکړه وای فتعات او معنی پج ترا علی تعات الامر العظیم لوی جرأت یو کړ دی لوی کار په کول باندې دومره لوی کار دی لوی کار په کول باندې لوی جرأت وکړه فتعات معنی پج ترا جرأت یو کړ دی لوی کار باندې دا خو ډیر لوی کار وکړ نه جرأت دې باندې نو فعقر اغه قتل کلاغه خو فکه بکان عذاب یو نظر نو ترنګ یو عذاب زما یو اول زما ان ارسلنا علیهم صیحه واحده یقین راولې ګرم په غی باندې وچغه په قانون شو هغه کا شوی مل محتضر په شان د زره زره شوی شپول د غشپول جوړون کی حشیم المحتضر حشیم ملکیږي د حشم نماخوذ دی زره زره کیدل یو شی حشم په معنا د مشوم سره شو کله راضی فعلن مصدر راضی په معنا د فاعل سره او کله راضی په معنا د مفعول سره نو دې کې د حشم په معنا د مشوم سره دی زره زره کړل شوی او محتضر شپول جوړون کی یو سړی د هغه شپول جوړ کړی دی اکثر دا چا چې بانډی کړي او بانډو ته تللی نو هغه بیا پیژني دا شپنکي چې دی د کور د دغه نه بهر د کوټې نه بهر چې دی یو شپول وتړي په هغې کې دننه بیا بیزی پاتې کیږي نو بیا دغه په دې د سیړی یا بل یا بل بل چې یو لوی شپول یې کړی دغه نه د لرګونه بیا په هغې باندې غنی میخودي نو بیا چې څو پورې دا څومره چې دی وخت تیریږي په دې شپول باندې دا شپول زړیږي نو هغه او لګ لګ واړه واړه سیزونه چې خس خس کیږي وړوکی وړوکی کیږي نو زره زره شي نو بیا ویار د شپول چې زور شوی د پاسه بیا نور غدي نو غلرګی چې یا غنی چې ازګی وړی وړی شي الله تعالی وی کلش بدی باندې دا چغه واله شوله په دغه خلکو باندې صالح علی السلام په قوم باندې په قانون شول دیو که هاشم المحتضر په شان د زره زره شوی شپول د غشپول جوړون کې باندې بس غشپول چې کله زره زره شي روس یو ختم شي نو بس دغه زره زره شول دیو ولقد يسرنا القران يقيننا سان کړه د مونږ قران کریم لره لذکر د پاره د نصیحت غستلو یا د پاره یادولو فهل می مدکر نو عايشته د سوک نصیحت قبلونکه الله تعالی د مونږ تاسو د قران کریم نصیحت ولا جوړ کی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین مستقر.